ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องอโศกธรรมวัดขจัดปัญหาโดยพ่อท่านภูธิรักเมื่อวันที่15มกราคม2538ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ จังหวัดนี้มันเหมือนกับระบบของชีวิตของเราเหมือนเราจำเป็นจะต้องกินจะต้องนอนจะต้องอุจจาระจะต้องปัสสาวะอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคนใดหรือกลุ่มใดหมู่ใดที่มีปัญญาสามารถจัดแจงชีวิตปรับชีวิตแล้วก็หาจุดหาวิธีดำเนินชีวิตไปนะโดยวิธีการที่มันจะก่อให้เกิดการเจริญก่อให้เกิดการเป็นอยู่อย่างดีนะพัฒนาให้ชีวิตนี้เจริญขึ้นประเสริฐขึ้นได้เรื่อยๆคนผู้นั้นหรือว่าคนกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นก็เป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่เกิดมามีปัญญาที่จะนำพาชีวิตให้เดินทางไปสู่ดีเรียกว่าสุขโตเราทำกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยแม้แต่จะมาทำวัดเนี่ยเราก็ปรับไปปรับมาบ้างแต่รวมแล้วก็เราก็ต้องทำวัดแม้จะหยุดไปบ้างพักไปบ้างเราก็ต้องทำวัดเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นอันนึงเป็นกิจวัตรเป็นกิจประจำเป็นสิ่งที่ต้องทำอันนึงของกลุ่มของหมู่หรือแม้แต่โดยส่วนบุคคลของแต่ละคนก็มีความสำคัญหรือว่าเห็นเป็นสำคัญเห็นสาระในสาระเห็นความเป็นสาระมันก็อยู่แต่ละบุคคลเหมือนกันบุคคลใดเห็นเป็นสาระก็ทำสาระนั้นบุคคลใดเห็นเป็นความสำคัญก็ทำความสำคัญนั้นและเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งนั้นอาตมาก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เห็นเป็นความสำคัญแต่ก็ขอยืนยันกับพวกเราว่าตราบใดที่ชาวโศกมีการทำวัดจะต้องมีไปตลอดจะหยุดบ้างอย่างที่เราเป็นอยู่บ้างนี้ก็เถอะแต่เราก็จะต้องทำเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเราเรียนเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนศึกษาขาดจากปริยัตินี้ไม่ได้ใครก็ตามเถอะที่มาอยู่กับอโศกเนี่ยอาตมาว่าเราจะต้องเข้าใจแล้วก็เห็นจริงว่าเราเจริญด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่างๆนี่จริงๆเจริญด้วยการเรียนไอ้ที่เรียนโดยปริยัติหรือเรียนโดยจะต้องรู้อุทเทศจะต้องรู้ข้อคำสอนจะต้องรู้ทำทิฏฐิให้ตรงด้วยการเข้าใจในการฟังธรรมมีธรรมสวนามัยเป็นบุญที่แท้จริงเป็นบุญกิริยาวัตถุที่แท้จริงเห็นเป็นความเจริญเห็นเป็นความที่จะต้องเอาใจใส่พัฒนาให้แก่ตนเองผู้ใดเห็นความสำคัญในความสำคัญที่ถูกต้องเห็นสาระในสาระที่จริงผู้นั้นก็เป็นคนมีสาระมีความสำคัญอย่างแท้จริงเพราะอันนี้เป็นความแท้จริงนะผู้ที่มีปัญญาเห็นความแท้จริงเห็นความสำคัญเห็นสาระพวกนี้ด้วยปัญญาแล้วก็ภาคเพียรกระทำด้วยปัญญาจนกระทั่งหมดสงสัยคนที่หมดสงสัยแล้วทำอะไรอะไรก็ทำได้สะดวกนอกจากมันจะมีกิเลส ในตัวเราก็เหลือแต่ความเพียรที่เราจะพยายามฝืนพยายามสู้กิเลสนั้นๆอันนั้นมันอยู่ที่ความจริงของคนนะคนที่รู้จักสาระมีปัญญาเข้าใจแล้วก็กระทำแม้จะมีกิเลสแต่ไม่มีความคลางแคลงสงสัยมีความชัดเจนยิ่งพ้นวิจิกิจฉาพ้นสงสัยเราโอ้นี่ดีไอ้นี่เป็นสาระไอ้นี่เป็นความสำคัญไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องภาคเพียรกระทำให้ยิ่งจะมีวิธีล้างละลดจะมีวิธีที่จะทำให้เจริญขึ้นสิ่งที่เป็นบาปสมาจารเราก็พยายามทำออกเว้นออกเว้นออกก็คือกระทำให้สิ่งนั้นมันจางคลายไปกิเลสนั่นแหละสำคัญก็คือกิเลสให้มันจางคลายอะไรที่เป็นอภิสมาจารอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้นเราก็ภาคเพียรขนขวายฝึกฝนทำให้เราเป็นไปได้ให้ดำเนินเป็นไปได้ดำเนินไปอย่างง่ายอย่างสะดวกได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะว่าจิตใจของเราไม่มีอะไรมาต้านมากั้นเกิดการคล่องตัวเกิดการไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ฝืดไม่ฝืนไม่ลำบากลำบนไม่แม้แต่ไม่รำคาญใจไม่มีกุกุจจะเพราะอะไรที่เราจะฝึกจะฝนหรือว่าจะเรียนจะรู้นี่จะต้องอาศัยทิฏฐิจนกระทั่งถึงความเข้าใจไปถึงปัญญาความเห็นความเข้าใจจนกระทั่งไปถึงปัญญาตัวรู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งฉลาดเข้าใจรอบพอเป็นญาณทัศนะหรือเป็นปัญญาเป็นญาณทัศนะขึ้นไปอย่างแท้จริงเรายิ่งทำเรายิ่งประพฤติเรายิ่งดำเนินไปเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าในการกระทำในการบำเพ็ญในการประพฤติในการปฏิบัติอย่างนั้นเห็นคุณค่าว่ามันเป็นคุณค่าของตนด้วยเป็นคุณค่าของผู้อื่นของมวลมนุษยชาติเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆเลยเราทำนี่เรามาทำวัดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีประโยชน์ท่านนะเรามีประโยชน์ท่านไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นเหมือนกันคุณมาทำวัดมารวมกันอย่างน้อยเราก็มาสวดมนต์มาฟังบรรยายมาสืบทอดคำสอนการสืบทอดคำสอนอย่างน้อยก็เหมือนจับกังที่จะรับคำสอนนี้ไว้แล้วก็นำคำสอนนี้ไปพูดต่อๆบรรยายต่อๆเก็บต่อๆโดยเฉพาะในสมัยโบราณในสมัยพุทธเจ้ามาใช้วิธีนี้ทั้งนั้นแหละถ่ายทอดกันแล้วก็พยายามจำท่องทวนอย่าให้ตกให้หล่นอย่าให้ผิดแล้วก็นำสืบทอดกันมาจนถึงเราทุกวันนี้เป็นบุญคุณเหนือหลายจากท่านเหล่านั้นหรืออย่างน้อยที่สุดคุณเป็นประโยชน์ต่ออาตมาคุณมานั่งฟังธรรมนี่เป็นประโยชน์ต่อถ้าไม่มีคุณมานั่งฟังธรรมอาตมาก็ไม่รู้จะเทศกับต้นเสายังไงมันก็ต้องมีผู้รับฟังมีผู้รับมีผู้ให้เราก็ต้องเป็นผู้ให้อาตมาได้เป็นผู้ให้อาตมาได้บุญอาตมาได้เป็นผู้ให้นี่โดยเฉพาะให้ธรรมทานอาตมาให้ธรรมทานธรรมทานนี่มีกุศลยิ่งกว่าทานทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีผู้รับนะคุณไม่มาเป็นทายกอาตมาก็ไม่ได้เป็นปฏิฆาหกก็เป็นประโยชน์ต่อท่านเป็นประโยชน์ต่ออาตมาให้อาตมาได้เทศน์ให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นรูปแบบเป็นจารีตเป็นประเพณีจะสืบทอดสืบสานเป็นวัฒนธรรมที่จะต่อเนื่องไปสู่คนรุ่นหลังมนุษย์ชาติรุ่นหลังต่อไปเป็นสิ่งที่ดีของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะสืบสานสืบทอดเป็นระบบระเบียบเป็นวินัยเป็นพฤติกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพิธีกรรมเป็นทุกอย่างที่มันมนุษย์อันฉลาดมนุษย์ที่ฉลาดที่พึงกระทำแล้วเราก็ได้กระทำกระทำกันอย่างพรั่งพร้อมกันกระทำกันอย่าง ยินดีพอใจมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสากระทำกันอย่างเป็นรูปเป็นแบบเป็นกอบเป็นกรรมคงทนตั้งมั่นยืนหยัดยืนยันเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลนะเป็นกุศลกรรมแล้วก็ยังกุศลกรรมนี้ให้ถึงพร้อมกุศลยังกุศลสูตรปัสสัปปทากุศลกรรมก็ดีซึ่งเป็นกุศลธรรมเพราะเราได้ประพฤติปฏิบัติเราได้กระทำจิตอย่างนี้ขึ้นมานี่มันก็เป็นธรรมะเป็นการกระทำเป็นกรรมเป็นกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็ก่อให้เกิดธรรมะที่เป็นกุศลดังที่อธิบายมาคร่าวๆนี้อย่างแท้จริงเกิดจากองค์ประกอบของพวกเราผู้รับผู้ให้ผู้ที่จะมารวมกันเป็นรูปเป็นแบบไม่ใช่รูปแบบธรรมดาทั้งกายและจิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณก็ได้รับการรังสรรค์ได้รับประโยชน์คุณค่าเจริญงอกงามขึ้นมาอาตมาเห็นความจริงจริงๆว่าเราเจริญได้ด้วยจารีตประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้กระทำกันอย่างนี้เอาใจใส่กันอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าเราเองจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์นักบางทีมานั่งฟังธรรมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเถอะนะสมมุติว่ามานั่งฟังธรรมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็พยายามนะภาคเพียรตั้งใจมานั่งเหมือนกับหุ่นเหมือนกับแบบมาก่อรูปทำให้เกิดรูปแบบมีผู้เทศมีผู้รับฟังมีสภาพที่ดีเราก็มาฟังด้วยความสงบนั่งฟังธรรมอย่างมีรูปมีแบบที่ดูน่าชุ่มชมชื่นน่าเริ่มใสศรัทธาฟังอยู่อย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาใจใส่ดีพยายามฟังไม่ให้นั่งหลับนั่งง่วงนั่งฟุ้งซ่านอะไรเอาใจจะเอาใจตั้งใจฟังเอาใจใส่ฟังมันรู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็จะต้องได้อยู่นะบังละรับทราบบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ทำไปแล้วเราจะรู้ว่าเราเองเราได้ทำเสมอๆเนี่ยตอนแรกๆฟังไปไม่ค่อยรู้ฟังซ้ำฟังซากฟังขยายความวันนั้นอีกวันนี้อีกฟังไปหลายวันหลายครั้งหลายคราวซ้ำเข้าขยายความมุมนั้นมุมนี้ได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้เข้าชักเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจเดือนนี้ไม่เข้าใจเดือนต่อมาปีต่อมาเข้าใจรู้ได้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เจริญมันเจริญอยู่และพาเจริญจริงซึ่งเรามีระบบวิธีของเราในชาวโสนี่เรานอนหัวค่ำตื่นแต่เช้าแล้วเราก็มาเริ่มต้นชีวิตโดยวิธีทำวัดมาฟังกันทำกันไปอาตมาก็เห็นว่าผู้ที่เป็นแกนเป็นหลักเป็นผู้กระทำรูปแบบเป็นผู้ที่มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ก็นำพาไปก็เป็นส่วนบุญส่วนกุศลของที่ผู้ทำนั้นจริงๆผู้ใดไม่ทำปล่อยปละละเลยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของตนเองก็ขาดหายไปก็เป็นเรื่องของผู้นั้นผู้นั้นไม่ขนขวายไม่ภาคเพียรไม่กระทำก็ของใครก็ของใครแต่โดยหลักโดยส่วนรวมโดยที่เราเจตนาให้มันเป็นมันมีมันก็เป็นมันก็มีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาได้อยู่แล้วเพราะยิ่งแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งดูดีทั้งแน่นทั้งแน่นทั้งโตทั้งรูปใหญ่ได้สัดได้ส่วนขึ้นมันเข้ามันจริงมันก็ยิ่งยืนยันสิ่งที่จริงนั้นนอกจากนั้นแล้วในเนื้อในการสาธยายธรรมการก่อให้เกิดปริยัติปริยัติก็มีฤทธิ์นั่งฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ฟังแต่แค่ได้เกิดสุตตมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาเท่านั้นเกิดผลภาวนามยปัญญาเกิดผลของทางปัญญาเป็นมรรคเป็นผลคือเป็นความเจริญทะลุเป็นปัญญาวิมุตติเป็นวิมุตติญาณทัศนะเพราะเมื่อได้ฟังเกิดปัญญาแค่ฟังธรรมนี่เราก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดที่บรรลุได้อย่างแท้จริง มีเนื้อหาสาระสัจจะต่างๆเกิดจริงเป็นจริงอาตมาก็ต้องจริงๆนะอาตมาว่าพวกคุณก็เป็นประโยชน์ต่ออาตมาอาตมาก็ขอบคุณอยู่ที่ให้แต่ให้อาตมาได้สาธยายออกมาได้พูดได้คุยได้คุยสมบัติเอาสมบัติออกมาถ้าอยู่ดีๆเราก็นั่งอยู่เฉยแค่คิดมันก็อยู่กับตัวเราเท่านั้นแม้อาตมาจะพยายามคิดนะคนอะไรอยู่ในตัวเราเองเราคิดเราค้นเรานึกตรึกตรองให้มันลึกซึ้งอย่างน้นอย่างนี้ต่อให้นั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตขึ้นมาคุยอะไรขึ้นมาให้มันเกิดเรียนเกิดรู้อะไรขึ้นมาในภพมันก็อยู่กับเราคนเดียวตายไปแล้วมันก็อยู่กับเราคนเดียวเรารู้แล้วเรามีแล้วมันก็มีอยู่ที่เรารู้อยู่ที่เรามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่คุณทั้งหลายมาให้อาตมาได้คุยได้กระจายออกมาได้ถ่ายได้ทอดได้เผื่อแผ่ออกมาได้มีธรรมทานออกมามันก็เป็นประโยชน์สืบสารได้ต่ออายุของศาสนาได้สืบทอดพระธรรมสืบทอดสิ่งที่ดีงามเอาไว้ยิ่งมากคนรับเอาไว้มันก็ยิ่งดีนั่นเป็นเรื่องของธรรมดาที่เราเองเรารู้จักวิธีรู้จักความเป็นจริงรู้จักความเป็นไปแล้วเราก็ช่วยกันทำช่วยกันรังสรรค์สำหรับคนที่จะไม่เพิ่มมันจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ไม่เห็นว่าอันนี้เป็นสาระเป็นสำคัญแม้จะอยู่ในวัดในวาอยู่ในที่นี้แต่ก็เหมือนเดิมคุณจะทำวัดก็ทำไปฉันก็นอนไปตื่นขึ้นมาตามที่ฉันเองฉันคิดว่าควรจะเป็นแล้วก็ตื่นแล้วเมื่อฉันจะตื่นแล้วฉันก็ทำของฉันอยู่อย่างนั้นไม่เกี่ยวว่าคุณจะทำไปกี่วันกี่เวลาก็ช่างจะทงมงทำวัดก็ไม่เห็นทำวัดนี้เป็นสาระไม่เห็นทำพระวัดนี้เป็นสำคัญแม้จะอยู่ในวัดนี้แท้ๆระฆังก็ไม่พยายามสัญญาด้วยตีๆไปไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ช่างวางปล่อยได้ยินก็เฉยปัดมันก็เป็นผู้นั้นเนี่ยนอนไปเสียงระฆังเขาตีบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างถึงได้ยินก็ปัดทิ้งมันก็ไม่ต้องรับหนักเข้าก็ไม่ต้องรับจะเสียงระฆังอีกเมื่อไรก็ไม่ต้องรับไม่ต้องได้ยินนอนปกติธรรมดาหรือได้ยินก็ผ่านผู้ใดฝึกจิตอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นนะผู้ใดเห็นว่าโอ้ไม่ได้หรอกรางบางคนเนี่ยฝึกตนเองจนกระทั่งว่าไม่ต้องให้ระฆังดังแล้วเราตื่นก่อนระฆังเลยตื่นมาเพราะก่อน 3:30 1 นาทีแหมพอเราตื่นปั๊บระฆังค่อยดังตามปุ๊บน่าวิเศษหรือบางคนก็ก่อน5นาทีบางคนก่อน10นาทีบางคนก่อน20นาทีก็แล้วแต่บางคนตื่นตั้งแต่ 3:00 เราไม่ตื่นให้ระฆังดังก่อนเราต้องตื่นก่อนระฆังดังก็แล้วแต่ใครแต่มันเสร็จแล้วถึงเวลาตีระฆังเราก็มาหรือว่าบางคนก็ยังไม่ตีระฆังมาก่อนมีบางคนตั้งใจต้องมานั่งก่อนตีระฆังมีนะบางผู้บางคนตั้งใจแล้วทำมันก็อยู่ที่ใครจะฝึกอย่างไรให้ความสำคัญฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเห็นความสำคัญอะไรก็ทำกับความสำคัญนั้นอาตมาก็ย้ำอีกทีว่าอาตมาเห็นว่าอันนี้เป็นความสำคัญอันหนึ่งของระบบชีวิตของกิจกรรมของชีวิตแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างแท้จริงผู้ใดเห็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อาตมาว่ามีประโยชน์นะผู้ใดเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็แล้วไปก็ตัวใครตัวมันนะใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ทำเอารังสรรค์กันช่วยกันไปนะเราจะทำขึ้นอย่างนี้เราทำให้มันเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์นะแม้แต่สถานที่ก็ทำไว้เพื่อจะให้มีที่ทำวัดแน่นอนซึ่งจะทำประจำเนี่ยวันคืนๆของเราใช้มันมากใช้ทำวัดใช้นอนนั่งรวมกันทำประโยชน์ที่จะมารวมกันศาลาที่ส่วนรวมก็เพื่อที่จะประโยชน์ให้มารวมกันทำกิจนั้นกิจนี้อันมีกิจอะไรบ้างอย่างน้อยทำวัดมารวมกันนั่งฉันมารวมกันประชุมมารวมกันทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีกิจมีการที่เราจะหมั่นกันประชุมพรั่งพร้อมกันประชุม เพราะว่าเราเป็นคนเป็นสัตว์โขลงเป็นคนที่อยู่รวมกันมีอะไรแล้วก็ปรึกษาหารือกันมีปัญหาก็มาช่วยกันแก้ปัญหาไม่มีปัญหาก็มาช่วยกันคิดมีอะไรที่น่าคิดออกมาอาจจะสืบสานพัฒนาอะไรต่อแก้ไขอะไรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอะไรแล้วก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันปรึกษามีนั่นมีนี่อะไรมันไม่มีปัญหามีอะไรที่จะรังสรรค์มีอะไรที่จะก่อจะสร้างจะทำเราก็มาช่วยกันออกความคิดมาช่วยกันดำเนินไปชีวิตก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองจะอยู่กี่ปีกี่ปีกี่ปีกี่ปีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของความฉลาดของมนุษย์ที่จะมีพิธีกรรมมีกิจกรรมโดยเราเป็นคนก่อคนสร้างโดยมนุษย์เป็นคนเริ่มเป็นคนคิดเป็นคนประกอบกันขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นรูปเป็นแบบให้มันเป็นงานเป็นกิจแล้วเราก็ทำกันสืบทอดกันไปนะเอาละวันนี้อาตมาตั้งใจจะให้ถามมีปัญหาหรือมีอะไรข้องใจมีอะไรที่ควรจะได้ไขความควรจะตอบกันบ้างก็ถามกันมาอ้าวใครมีไมโครโฟนใครจะถามก็ยกมือแล้วก็จะส่งไมโครโฟนไปให้อ้าวถามเลยไมโครโฟนอยู่ในมือแล้ว ขอกราบค่ะพระชาชาวหินฟ้าค่ะมีญาติธรรมบางท่านนะคะไม่ค่อยได้มาวัดแล้วก็ไม่ค่อยฟังธรรมบางครั้งได้รับคำแนะนำว่าให้เอาเทปไปฟังหรือว่าเอาเทปไปฟังก็ยังดีกว่าจะไม่ได้มาฟังเลยอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะบอกว่าถึงเขาจะไม่ได้ฟังแต่เขาก็ปฏิบัติอยู่กราบนิมนต์พ่อท่านให้ทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกล่าวนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ คนที่มีความคิดมีความเข้าใจอย่างนั้นเป็นคนหลงตัวเองนะไม่มีปริยัติตนเองเป็นปัจเจกบุคคลแล้วหรือปัจเจกบุคคลก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ปัจเจกสาวกว่าไม่ใช่ปัจเจกสาวกเป็นปัจเจกที่พ้นความเป็นสาวกเป็นผู้ที่รู้เองเข้าใจเองมีญาณปัญญาถึงขั้นรู้เองได้นะแล้วหรือถ้าเขาเป็นปัจเจกก็แล้วไปแต่ถ้าเขาเองเขารู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่ปัจเจกตัวเองยังอยู่ในภูมิสาวกเป็นผู้ที่จะต้องมีครูมีอาจารย์มีบทเรียนจะต้องศึกษาปริยัติตามผู้ที่ท่านรู้มาแล้วตามผู้ที่ท่านมีความรู้เราจะต้องศึกษาปริยัติแล้วก็ถึงจะมีปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีปฏิบัติที่จะเจริญงอกงามพัฒนาขึ้นไปอีกได้ถ้าผู้นั้นเข้าใจตนเองอย่างนี้ก็ไม่หลงตนก็ภาคเพียรเอาแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราเองเป็นสาวกแต่เราไม่ขนขวายบอกว่าเราไม่เอาปริยัติไม่เอาฟังอะเทปจะแนะนำไม่เอาเทปไปฟังก็ไม่ฟังมาวัดก็ไม่มาวัดฟังธรรมก็ไม่ฟังพวกนั้นก็คือผู้อวดดีหลงตนมีมานะมีอัตตามานะธรรมดาธรรมดานั่นเองเจริญช้าหรือไม่เจริญเลยหรือมิจฉาทิฏฐิไปเลยเป็นได้ทั้งสามอย่างเจริญช้าหรือไม่เจริญเลยหรือมิจฉาทิฏฐิไปเลยก็เป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเพราะว่าเราเองจะมาอวดดีทุกอย่างมาแต่เหตุจะมาอวดดีว่ามันลอยมาเองได้มาเองฉันเอามาเองคนใดก็แล้วแต่มีวิบากเท่าที่เรามีไม่วิบากที่เรามีก็คือมีนั่นแหละคือมันมีสมบัติเท่าที่เรามีเราจะไปคว้าสมบัติของคนอื่นมาอีกโดยที่เรียกว่าเราเองเราไม่ขนขวายไปออกแรงหามาหรือรับเอามาแล้วเราจะคุยออกจากที่เก่าเราเนี่ยก็เรามีสมบัติอยู่ตอนนั้นคุยออกมายังไงมันก็ไม่มีทุกอย่างมาแต่เหตุอยู่ดีๆมันจะมาเองคุยเราจะเกิดไม่เกิดหรอกจะผกผันก็ได้จะผกผันน่ะโดยเฉพาะธรรมะกับโลกียะเนี่ยเรารับโลกียะคนที่พูดนี่แน่นอนว่าไม่มาฟังธรรมไม่ฟังเทปอะไรก็แล้วแต่เขาก็ฟังคนพูดแน่นอนฟังโลกียะเขาประโคมโฆษณาพยายามที่จะถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาโลกเนี่ยโลกียะเนี่ยเขาก็รับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นข้อมูลในการที่จะคิดจะมาปรุงสร้างจะมาแต่งอะไรขึ้นมาก็ได้ข้อมูลโลกียะ ขาก็สร้างขึ้นมาอะไรคิดอะไรได้ออกมาผกผันบวกลบคูณหารออกมาเขาก็มีแต่เรื่องของโลกียะนั่นแหละที่จะมาเป็นข้อมูลในการที่จะคิดว่าอะไรได้ใหม่หรือมีอะไรใหม่ตัวเองคิดฉลาดอะไรใหม่ก็เป็นเรื่องของโลกียะแต่ถ้ามารับข้อมูลโลกุตระมารับข้อมูลของธรรมะเราก็จะไปมีธรรมะมีโลกุตระเหล่านี้เป็นข้อมูลจะคิดจะอ่านจะปรุงจะสร้างจะมีอะไรใดขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นเรื่องของโลกุตระหรือเป็นธรรมะเพราะทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแกมีอะไรอีก ขอโอกาสค่ะขณะใด บอกชื่อผู้ถาม ฉันสร้อยแก้วอรัมมิกาสุภกุลค่ะขณะใดที่จิตของเราไร้นิวรณ์ไม่ฟุ้งซ่านพวกนี้แล้วทำไมจิตของเรามันไม่สว่างไสวเหมือนอย่างพ่อท่านพูดแต่มันก็มีปิติเล็กๆน้อยๆท่าน จะให้มันสว่างเหมือนกับจุดไฟพันแรงเทียนงั้นน่ะเหรอแล้วมันจะสว่างยังไงที่คุณถามนี่หมายว่าไง คือมันไม่โชติช่วงชัชวาลอย่างพ่อว่า โชติช่วงชัชวาลมันไม่โชติช่วงชัชวาลนั่นสิมันจะให้มันอย่างไฟพันแรงเทียนเนี่ยเหรอสว่างสวัยคำนี้เป็นโวหารเป็นบัญญัติเป็นภาษาที่สื่อให้เข้าใจความหมายว่ามันก็โปร่งโล่งมันก็ไม่ติดขัดมันก็ไม่มึนซึมมันก็ไม่ตื้อไม่มืดมันดูมันก็คล่องมันก็โล่งมันก็ทะลุมันไม่อึดอัดขัดเคืองมันก็เรื่อยๆโล่งๆสบายสบายนั่นคือหมายความว่าสว่างคือมันรู้มันเข้าใจมันไม่ติดขัดมันไม่คล่องคามันไม่หงุดหงิดมันไม่สะกิดที่มันทำให้เกิดมันคล่องใจมันโล่งๆใจมันคล่องดีมันไม่มีอะไรติดขัดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญสงสัยข้องขัดอะไรมันไม่มี เป็นฌานใช่ไหมคะเรียกว่าฌานหรือเปล่าคะเมื่อจิตของเราไม่ไร้นิวรณ ์คุณพยายามที่จะใช้ศัพท์มาสื่อจะเรียกว่าฌานฌานนี่ความหมายของมันก็คือเป็นภาคปฏิบัติผลของฌานก็คือฌานนี่คือภาคปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งเป็นศัพท์มาจากภาษาที่เขาหมายถึงเพ่งและก็เผามาจากศัพท์ฌาฌานี่มันแปลว่าเผาฌาปนกิจนี่เป็นต้นมันแปลว่าเผาเป็นการเพ่งและเผานี่เป็นรากศัพท์คำนี้เป็นความหมายที่แน่ชัดคืออันนี้พระผู้ใดปฏิบัติให้เกิดฌานหรือทำฌานก็หมายความว่าเราจะต้องทำให้เกิดการเพ่งรู้สิ่งที่เราจะเผาแล้วเราก็เผาได้สำเร็จเผากิเลสหรือทำลายกิเลสลงไปได้สำเร็จนั่นเลยว่าหน้าที่ของฌานและผลของฌานก็คือได้รู้กิเลสและได้ทำลายกิเลสลงไปได้สำเร็จเรียกว่าผลของฌานเมื่อผลของฌานสำเร็จผลของฌานคือเพ่งกิเลสรู้กิเลสแล้วก็ทำกิเลสให้มันทำลายกิเลสให้มันสลายลงไปหรือให้มันไม่มีในจิตเมื่ออ่านจิตของเราในตอนใดที่เห็นว่าจิตของเราตอนนั้นเนี่ยเราจับกิเลสได้แล้วก็ทำลายกิเลสได้จริงจิตของเราปราศจากกิเลสจะเรียกว่าฌานที่มีผลสมบูรณ์ก็ได้เรียกว่าตอนนั้นเป็นขณะที่เป็นวิมุตติมีฌานมีวิมุตติผลของฌานก็คือวิมุตติมีปัญญารู้อ่านรู้อารมณ์อ่านรู้อารมณ์จิตของเราตอนนั้นว่างจากกิเลสจะอยู่ในภพตอนนั้นโดยไม่เปิดตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าอยู่ในภวังค์เพราะฌานที่ก็นั่งหลับตาแล้วก็ทำจิตไม่ให้มีนิวรณ์5ไม่ให้มีกิเลสต่างๆอ่านจริงๆอ่านอารมณ์ในจิตในตอนนั้นขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิทำให้ไม่มีกิเลสอยู่ในขณะนั้นได้ชัดเจนจิตว่างจากนิวรณ์ว่างโล่งนั่นแหละเป็นอาการใสเป็นอาการโปร่งอาการโล่งอาการเป็นอย่างไรคุณก็รู้อาการอารมณ์ของขณะที่มันเป็นฌานเป็นวิมุตติในระดับนั้นเป็นฌานที่โล่งสบายไม่มีอะไรและไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอุเบกขา นะเรียกว่าอุเบกขาเขามีอารมณ์อุเบกขาเจตสิกอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยคือมันว่างเฉยๆเขาก็เรียกอุเบกขาเหมือนกันไม่ใช่อุเบกขาอย่างที่อาตมาว่ามีองค์ธรรมสมบูรณ์ถึงขนาดขั้นมีมุทุกรรมัญญาอยู่ในตัวมีสภาพที่เราปรับจิตของเราได้ทันทีทันใดแม้ปริโยธาตามีอะไรมันมากระทุ้งกระแทกกระเทือนมาอาบมาพอกมาหุ่มมาทำมากวนแต่มันก็ยังสะอาดบริสุทธิ์มันก็ยังปริสุทธาแม้จะมีอะไรสิ่งที่พอกนี้มาพอกมาหุ่มอยู่แต่ตอนนั้นไม่มีอะไรพอกอะไรหุ่มหรอกในภวังค์ในขณะที่เรานั่งสมาธินั่งสะกดจิตหลับตาเนี่ยมันก็เป็นความสะอาดเหมือนกันที่นั่งสะกดจิตหลับตาเนี่ยมันก็เป็นความสะอาดเหมือนกันแต่สะอาดมันไม่มีประโยชน์ทาตามันไม่มีลักษณะประโยชน์ทาตามันปริสุทธาอยู่เฉยๆมุทุมันก็เป็นจิตชนิดนึงทำให้จิตของเรามันคล่องแคล่วหรือว่าทำได้ถนัดทำได้ดีทำได้เร็วมีวิสัยในการทำให้มันคล่องได้โดยวิธีนั้นวิธีสมถะนั้นนั่งสมาธิก็ปั๊บหลับตาหรือว่าไม่หลับก็แล้วแต่จิตก็ว่างไม่มีนิวรณ์ได้คล่องตัวก็เป็นมุทุชนิดนึงเป็นทำได้ตัดได้ดัดปรับได้ทำจิตของเราให้มุทุได้โดยขณะนั้นโดยที่เราไม่เก่งในประเภทอย่างลืมตาที่จะมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะ5อายตนะ6สัมผัสอยู่ข้างนอกด้วยมันก็เป็นวิธีนั่งหลับตาเป็นสมถภาวนานั่นแหละก็ได้มุทุชนิดนั้นก็เป็นมุทุชนิดนั้นแต่ไม่มีกรรมัญญาเขาบางคนก็บอกว่าเป็นงานเหมือนกันเป็นงานนั่งทำสมาธินั่นแหละก็ได้ก็การงานนั่งทำสมาธิก็ไม่ได้มีทำอะไรมากจะเรียกเป็นอาชีพยังได้เลยอาชีพนั่งหลับตาอย่างสายนั่งหลับตาสายฤาษีนี่ก็อาชีพนั่งหลับตาแต่เราก็เห็นว่าแหมอาชีพอันนี้มันก็เป็นอาชีพที่ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะไม่เกิดผลสร้างสรรค์อะไรเลยมันก็เป็นอาชีพที่ตื้อเกินไปนะมันไม่น่าจะเรียกอาชีพแต่จะเรียกอาชีพกันได้ก็ทำเป็นส่วนมากของชีวิตนะเอาแต่นั่งหลับตาวันๆก็กินแล้วก็ทำนู่นทำนี่อะไรให้แก่ชีวิตเล็กๆน้อยๆแล้วก็นั่งหลับตาเป็นหลักทำเป็นส่วนมากเลยสายนั่งหลับตาฤาษีหลับตาเขาก็เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็เก่งอย่าเรียกว่าการงานก็เหมาะคนกับการงานแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วเราก็เข้าใจโดยกว้างโดยพิสดารว่าการงานมันไม่เท่านั้นการงานมันมีงานจริงๆงานที่เป็นสัมมาอาชีพที่มากที่มายซึ่งเหมาะสมกับแต่ละฐานะแต่ละบุคคลแล้วก็ของสังคมที่มันจะต้องเป็นการงานที่ควรรังสรรค์ช่วยกันอะไรต่างๆนานาแม้จะมีการงานนอกมีผัสสะต่างๆต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทวารทั้ง6เปิดอยู่มีอายตนะทั้ง6เปิดอยู่สัมผัสรู้เราก็มีพร้อมเป็นอุเบกขาที่มีทั้งปริสุทธาประโยธาตามุทุกรรมัญญาจิตก็ประพัสราหรือประพัสสอนโล่งโปร่งว่างอย่างที่ว่านี่ได้แม้ขณะที่เป็นการงานจิตก็เบิกบานร่าเริงโล่งไม่มีอะไรติดขัดไม่สงสัยเพื่อนฝูงกระทบสัมผัสมีอันโน้นอันนี้ที่มันไม่ตรงกันเท่าไหร่ขัดแย้งกันเท่าไหร่ก็วิจัยกันช่วยกันพิจารณาช่วยกันคิดไม่ได้มีจิตหม่นหมองไม่ได้มีจิตอึดอัดขัดเคืองไม่มีจิตรำคาญไม่มีจิตที่จะเป็นตัวกิเลสที่ทำให้ทุกข์สบายโล่งโปร่งอันนี้คือความโล่งโปร่งคุณจะเอาโล่งโปร่งไงที่ถามเหมือนกับจุดไฟพันแรงเทียนประพัดสอนประพัดสราจะเอายังไงเนี่ยต่อมาก็อธิบายไปแล้วเราฟังดีๆนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเรานั่งหลับตาแล้วก็สว่างโอ้โหอากาศานัญจายตนะสว่างโล่งหาที่สุดไม่ได้โล่งว่างโล่งสว่างจริงมันก็เป็นนิมิตอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขณะที่คุณลืมตาเป็นฌานลืมตาเป็นความประพัดสอนลืมตามีอุเบกขาที่มีองค์ธรรม5มีประพัดสอนมีทั้งบริสุทธิ์แข็งแรงตั้งมั่นเลยปริโยธาตาบริสุทธิ์แม้จะมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกระแทกกระทุ้งยังไงก็แข็งแรงบริสุทธิ์อยู่ทั้งนั้นที่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันไม่แข็งแรงหรือทำให้มันมีกิเลสขึ้นได้นี่มันก็ไม่ขึ้นปริโยธาตาแข็งแรงมีอินทรีย์มีพละสูงส่งขึ้นไปอย่างนั้นมุทุจิตใจก็ยิ่งมีวสีในความแคล่วคล่องในความปรับได้ดัดได้ทำได้เป็นจิตที่หัวอ่อนอย่างจริงเลยและแข็งแรงจิตหัวอ่อนนี่แข็งแรงนะไม่จิตหัวอ่อนที่แข็งแรงสามารถอยู่กับโลกียะพุทธสัโลกาธรรมหิจิตตังยัตสนกรรมปติสัมผัสกับโลกกระทำอย่างไรอย่างไรก็ให้ว่างอยู่อย่างเดิมได้ปริสุทธาอยู่อย่างเดิมเป็นปริโยธาตาอย่างเดิม จิตกับมุทุอยู่อย่างวิเศษกรรมปัญญาทำงานทำการทำอะไรต่ออะไรกับเขาได้คล่องแคล่วเหมาะควรไปหมดได้อย่างเก่งเป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นคนมีคุณภาพแล้วจิตก็ประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแล้วโล่งว่างโปร่งอยู่อย่างนั้นเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไหม อยากจะถามพ่อท่านครับคือกรณีที่ถ้าทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยแล้วเขาไม่ประณีตประหยัดเนี่ยแล้วก็ไม่สะอาดเราจะวางใจยังไงครับ ก็วางใจว่าเขาคือเขาเราก็คือเราไปเอาเขามาคือเราก็คือคนโง่เพราะความจริงมันก็ไม่ใช่เราขนาดเนื้อหนังของคุณเองนี่ของคุณหรือเปล่าเนื้อหนังของคุณ อยู่กับ ตัวไม่ใช่และตัวคนอื่นทั้งตัวเลยเนี่ยคุณยังมายึดเอาเป็นเราโง่ยัง ครับ โง่แล้วนะก็เราไปยึดเอาอะไรมาเป็นเรามากเกินไปเราก็ต้องรู้ความจริงว่าเออคนนี้มีนิสัยอย่างนี้มีความไม่ประณีตอย่างนี้เราก็รู้เขารู้เราเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นเช่นนี้เราก็อย่าไปที่จะฮึดฮัดคัดอึดอัดคัดเคืองอะไรมากมายแต่เราก็รู้ว่าเออเขาแล้วเราไงเราจะเมตตากันไหมเราจะอยู่ในฐานะดูตนอัตตัญญุตาดูตนว่าตนอยู่ในฐานะจะสอนเขาได้ไหมแนะนำเขาได้ไหมช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าเรามีภูมิที่จะช่วยได้ก็หาวิธีทีนี้แล้วก็รู้จักฐานะเขาเป็นสมณะเขาเป็นพระนะเราเป็นฆราวาสเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีอะไรที่ถูกต้องมีอะไรดีกว่าแต่ว่าเราจะต้องสอนเขานี่เราก็ต้องรู้จักสัมมาคารวะรู้จักฐานะจะสอนก็ต้องรู้จักนะต้องฉลาดใช้ศิลปะในการสอนเหมือนลูกจะสอนพ่อเงี้ยมันก็ต้องรู้ฐานะเขาพ่อนะเราลูกเราต้องมีสัมมาคารวะจะสอนพ่อต้องมีศิลปะวิทยาจะทำยังไงเหมาะสมจะทำยังไงถึงดูดีดูควรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาต้องอธิบายอย่างนี้เพราะว่ามันตายตัวไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะต้องรู้จักว่าเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลบลู่ไม่ได้ไปทำอวดดียิ่งใหญ่ยกตนข่มท่านอะไรโดยไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักอะไรอะไรเราต้องเข้าใจทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะเข้าใจสัจจะทั้งสองส่วนว่าสมมุติสัจจะเขาก็ยึดกดถือเขาก็เข้าใจงี้ร่วมกันคนก็รู้ว่านี่เป็นพ่อหรือเราก็รู้เขาก็รู้ใครก็รู้ใครก็ยึดกดถือยิ่งยึดยิ่งถือมากๆกูเป็นพ่อมึงนะมึงมาสอนกูได้หรืออะไรงี้เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊พ่อเราจะยึดถือความเป็นพ่อขนาดไหนถ้าเราจะสอนจะแนะนำเนี่ยทุกคนน่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องรู้เราพ่อถือแค่ไหนเรารู้ว่าพ่อเขาถือตัวขนาดไหนเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราจะทำขนาดไหนเราก็ต้องประมาณใช่ไหมพวกนี้อ่ะหรือแม้แต่พระที่เราอยู่ร่วมด้วยเนี่ยท่านถือตัวแค่ไหนไม่ถือตัวแค่ไหนเราจะทำได้แค่ไหนก็ประมาณนี่เป็นเรื่องของสัตตบุรุษทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของสัพพุริสธรรม7ประการต้องใช้อยู่ตลอดเวลาต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติสัดส่วนได้ดีก็เกิดผลสูงถ้าปฏิบัติสัดส่วนจัดสัดส่วนไม่ได้ดีก็แน่นอนเจอวิบากเจอศอกเจอเข่ามั่งเจอผลตอบส่วนท้องตอบหรือบางทีทำไปก็ไร้ผลอ่อนไปไม่ได้สัดส่วนน้อยไปก็ไม่ได้ผลมันก็อยู่อย่างนั้นว่าเราจะเกื้อกูลกันเห็นท่านบกพร่องอันนั้นอันนี้เราตรวจสอบแล้วบกพร่องแน่นะไม่ใช่เราหลงตนนะอย่างคุณยกตัวอย่างมานะมันง่ายท่านไม่ค่อยจะสะอาดสะอ้านไม่ค่อยจะเก็บจะงามทิ้งขว้างสุรุ่ยสุร่ายอะไรนี่มันก็ง่ายๆก็แน่แล้วอันนี้บกพร่องแน่เราจะแนะนำอย่างไรสอนอย่างไรจะบอกอย่างไรฐานะคนละฐานะด้วยอะไรนี้ต่างๆแล้วก็ต้องฉลาดเนี่ยคนเราถึงบอกว่าจะทำกรรมอะไรต้องมีศิลปะต้องมีการประมาณต้องมีการจัดสัดส่วนแล้วก็กระทำกรรมนั้นประกอบกิจนั้นจะพูดก็ตามจะบอกก็ตามจะสอนก็ตามใช้ภาษาไปได้หลายในหรือว่าจะใช้กายกรรมวจีกรรมร่วมกันไปเลยหรือทำกายกรรมออกไปด้วยกายกรรมไม่ต้องใช้ภาษาไม่ต้องใช้คำพูดเอากายกรรมสอนเอากายกรรมท่วงเอากายกรรมบอกก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นจะทำอะไรยังไงเราต้องคิดต้องประมาณทั้งนั้นมัตตัญตาม ันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเรื่อง ก็ต้องใช้ล่ะฝึกฝนนั่นแหละเป็นกรรมกิริยาของมนุษย์มนุษย์ฝึกฝนตนช่วยผู้อื่นมนุษย์ฝึกฝนตนให้ดีแล้วตนเองก็ช่วยผู้อื่นให้ได้ดีขึ้นก็นี่แหละเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยในโลกก็เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่กันและกัน ก็เท่าที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ผมก็เห็นจุดบกพร่องที่มันจะทำให้ประณีตประหยัดกว่านี้แต่มันก็ยังแก้ไม่ได้แล้วก็พอทำงานร่วมกันไปมันก็เกิดความไม่สบายใจ ไม่สบายใจเพราะเราถือยึดมาอึดอัดเรามามุ่งมามั่นอยู่ที่ว่าเรามันน่าจะเป็นอย่างเราคิดมันน่าจะเป็นอย่างเราได้เราได้แล้วหรือยังดีไม่ดีในเราเองยังทำไม่ได้มันอย่างนั้นโดยซ้ำไปแต่เรารู้ว่าอย่างนั้นดีแต่ตัวเราเองเราก็เละเหมือนกันเนี่ยระวังเถอะไอ้อย่างนี้เราแม่ปูกับลูกปูสอนกันอยากให้ดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีงี้มันก็ไม่มีผลไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราก็ทำได้ดีแล้วอย่างน้อยที่สุดเราทำมีบางคนนี่ฉลาดโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปบอกไปสอนเขาหรอกเราสอนเขาโดยไนยะเราทำเองของเราเนี่ยทำโดยยิ้มแย้มโดยมีไนยะให้เขาเห็นตามเท่านั้นไม่ต้องบอกด้วยปากเลยมีกายกรรมที่เราสามารถที่ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะสะดุดเขาก็จะสำนึกเขาก็จะเข้าใจแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตามก็ได้ถ้าเราเก่งหรือสามารถที่จะบอกด้วยทวงติงด้วยติเตียนด้วยดีไม่ดีสามารถดุได้ด้วยไอ้จะดุคนได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องมีอิทธิพลหรือว่ามีความยอมรับนับถือได้รับความเชื่อถือดุได้ถ้าเผื่อว่าไม่สนิทใจกันอย่างหนึ่งไม่เคารพนับถือกันอีกอย่างหนึ่งดุกันแล้วก็รับรองได้เรื่องวันนี้ยังไม่รู้จักกันเลยไปดุเขาเนี่ยเอาเถอะมันคนเราถ้ามีอัตตามานะอยู่พอสมควรมันไม่ยอมกันง่ายๆนอกจากคนที่ไม่ถือตัวจริงๆไม่รู้จักกันเลยก็มาดุกันได้เลยนี่แหละมันก็ดีคนนั้นนะไม่ถือตัวเลยแต่คนธรรมดาก็มีความถือตัวพอสมควรไม่รู้จักกันเลยมาดุกันอยู่ดีๆมาดุกันเลยเนี่ยมันขึ้นทำไมยอมกันเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าเป็นคนที่ไม่ถือสากันละกับเคารพนับถือผู้นี้ยิ่งเคารพนับถือก็ยิ่งดุได้อะไรอย่างนี้ต้น ครับมีคำถามแค่นี้ครับกับนักศึกษาครับ เอานี่มันก็เป็นเรื่องของปกตินะที่ถามมานี่อาตมาว่ามีประโยชน์แก่กันและกันมันจะมีเหตุปัจจัยพวกนี้มันจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่ตลอดมันต้องทำความเข้าใจจริงๆในที่ถามมาแล้วอาตมาตอบเนี่ยคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะเป็นสิ่งที่เราน่าได้รู้ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นบางคนอาจจะรู้บ้างโดยปริยายอยู่ในตัวบ้างแล้วอาตมาก็พยายามอธิบายให้มันลึกซึ้งแล้วก็ยกเหตุผลหลักฐานข้อหัวข้อธรรมะอะไรเอามาประกอบเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลมีหลักฐานมีหลักธรรมมีหลักฐานมีหลักธรรมมีหลักเกณฑ์มีธรรมชาติแห่งสัจธรรมของมัน ก็ผมสมณะเลื่อนพาครับถามเพื่อความชัดเจน เลื่อนไรให้ชัดๆฟังเป็นเลื่อนผา เลื่อนผาครับ เลื่อนฟ้าฟังมันชัดๆไม่งั้นก็แม้พูดแล้วก็ไม่รู้ควังต้องพูดให้รู้ควังมึง ถามเพื่อความชัดเจนครับแล้วก็เพื่อให้เราเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพ่อท่านจะมีสโลกในเรื่องของว่าความฝนฝ่ายหรือว่าความเพียรบ่อยๆในโยมก็เลยมาถามผมว่าไอ้ที่ฝนฝ่ายที่พ่อท่านบอกหรือว่าไอ้คำว่าเพียรเนี่ยโยมก็สงสัยว่าเพียรอะไรท่านว่านะดิฉันเองก็ทำงานตั้งแต่เช้าทั้งวันเนี่ยฉันก็ไม่ได้หยุดอะไรอันเนี้ยที่พ่อท่านบอกว่าเพียรหรือว่าฝนฝ่ายงานไอ้ฝนฝ่ายสร้างนิพพานเนี่ยโยมก็สงสัยว่าฝนฝ่ายหรือว่าเพียรเนี่ยเพียรอย่างไรครับ ที่จริงมันมีความหมายกว้างเหมือนกันนะที่ถามเนี่ยถ้าไม่พยายามคิดให้มันพิสดารหรือไม่คิดให้มันกว้างให้มันลึกมันก็ตื้อๆอยู่ว่าเพียรหรือขนขวายก็คือขนขวายก็คืออย่าดูดายอย่านิ่งๆกระดุกกระดิกขึ้นไปให้มากๆขึ้นแต่กระดุกกระดิกขึ้นไปให้มากๆขึ้นแต่กระดุกกระดิกที่บอกว่าทำงานทั้งวันเนี่ยเราก็ทำงานอะไรล่ะมันเป็นงานจริงหรือเปล่านั่นหนึ่งนะหนึ่งว่าเราบอกเราทำงานทุกวันเราทำงานอะไรล่ะมันงานจับจดก็ได้งานของเราเนี่ยถ้ามันจับจดก็ขนขวายให้มันเป็นแก่นสารสาระขึ้นต้องตรวจว่างานที่เราทำเนี่ยทำไปวันๆนึงเรามีกิจนี้ประจำเราก็มาอย่างเสียไม่ได้ละมาก็จับจดแวะนนแวะนี่ทำอะไรเรื่อยๆจะให้วันมันผ่านไปเนื้อหาสาระของงานไม่ได้ตรวจตราหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะดูให้มันว่ามันดีขึ้นไหมในงานที่เราทำเนี่ยดีขึ้นไหม มันควรพัฒนาอะไรขึ้นโดยทั้งกรรมกิริยาของเราทั้งเนื้อหาของงานเนื้อหาของงานควรจะเจริญขึ้นกว่านี้อย่างไรนะควรจะพัฒนาขึ้นมาอย่างไรหรือตัวเราเองในกรรมกิริยาของเราเนี่ยเช้าชามเย็นชามวันๆก็อย่างนี้ดีไม่ดีร่อยๆลงไปกว่าเก่าโดยซ้ำไปแต่ก็วันทั้งวันก็ไม่หยุดนะร่อยไม่หยุดนะแต่ก็อ่อนแรงหรือว่าไม่ค่อยขมิ้นขมันเช้าชามเย็นชามอย่างที่ว่าเนี่ยไปสักที่ว่าทำก็เสียไม่ได้ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยปล่อยคือจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันทำอย่างไอ้เช้าชามเย็นชามนี่จะเรียกว่าอะไรดีความหมายมันนั่นแหละทำเสียไม่ได้นี่แหละทำอย่างนอกจากเสียไม่ได้แล้วมันก็แทนที่ว่าจะขมิ้นขมันเอาใจใส่มีอิทธิบาทมีการภาคเพียรเพิ่มขึ้นพิจารณาเพิ่มขึ้นว่าควรจะปรับปรุงอะไรดียังไงก็ขึ้นมามันไม่เป็นคนที่จะพัฒนาปรับให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมันจะมีศัพท์ว่าอะไรนั่นน่ะฮะฮะก็ตัวเก่าล่ะไอ้สังฆตายก็เองเรื่อยๆเฉยๆเช้าชามเย็นชามทำอย่างสังฆตายทำอย่างไม่จะนั่นน่ะมันก็ไม่ขนขวายขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าขนขวายนี่มันจะต้องขมีขมันมันจะต้องตรวจสอบมันจะมีตัวอิทธิบาทเต็มขึ้นมาจิตใจเราก็ยินดีกับสิ่งนี้เบิกบานภาคภูมิเราทำงานนี้ดีนะมีประโยชน์คุณค่าสูงมันไม่สูงด้วยตัวมันเองมันก็จะต้องให้มันสูงด้วยคุณภาพของมันว่าเราจะทำให้คุณภาพของมันดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะต้องพัฒนาตัวมันเองตัวเราเองก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นตัวเราเองก็มีพัฒนาของตัวเราคือเรามีความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่มีความเฉลียวฉลาดรู้จักการพัฒนามันปรับปรุงอะไรมันเจริญอะไรพวกเหล่านี้ก็เฉพาะตัวบุคคลนั่นหนึ่งเฉพาะเรื่องนั่นหนึ่งสองในรอบกว้างเราค้นขวายนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวมันมีคำว่าดูดายเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นด้วยเราก็เป็นคนไม่ดูดายนอกจากทำงานส่วนตัวที่เรารับผิดชอบแล้วเราก็ยังไม่ดูดายต่องานผู้อื่นงานเพื่อนฝูงงานของส่วนรวมเราก็มีความกว้างนะมีความกว้างของเราที่เรามีแล้วแต่เราเองเราจะเปิดเราจะเปิดสู่ผู้อื่นไม่ใช่อยู่ในภพของเราอยู่แต่ในกิจของเราอยู่แต่ในส่วนตัวของเราแต่เราก็ดูผู้อื่นล่ะเขาทำอะไรบ้างเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ได้ยินกระแสเสียงว่าต้องการแรงงานเราไปงานนี้เราจะช่วยได้ไหมไอ้นี่ปิดประตูแม้แต่เขาเรียกตะโกนไม่ยังไม่ได้ยินเลยได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ยินได้ยินฉันก็ไม่รับรู้พอเข้าหูก็วางเลยเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ก็ว่าไงก็มีงานอะไรอยู่ที่ทิศทางไหนไม่รู้ได้ยินได้เสียงไม่ว่าว่าเสียงเรียกนะไม่รู้สึกสัญญาก็ไม่กำหนดนะไม่กำหนดรู้ว่าอะไรคืออะไรก็ไม่เกิดความเป็นอะไรแต่เราก็จะต้องเอาใจใส่พยายามที่จะเปิดโลกของเราให้มันไม่อยู่ในภพของเราเท่านั้นแคบๆเราจะต้องสำเนียกฟังผู้นั้นผู้นี้ก็มีอะไรที่เราจะไปช่วยเหลือเฟื่องฟายเพิ่มเติมหรือไม่มีอะไรเรียกหรอกแต่เราเองคิดเองคนเองหาเองเราน่าจะไปช่วยคนนั้นน่าจะไปช่วยคนนี้เขาขาดแคลนนะตอนนี้ชมรก็ขาดแคลนนะคนไม่พอนะหรือว่างานพับหนังสือก็ยังขาดคนนะหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่เรามีงานตั้งเยอะตั้งแยะตั้งไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างเนี่ยเราก็สำเนียกหาไม่ดูดายเราทำงานของเราชักจะเข้าฝักชักจะมีเวลาปลีกไปเผื่อคนนั้นคนนี้ได้เราไม่เพิ่มงานของเรางานของเราก็ขนาดนี้ทำขนาดนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าวัสดุเราก็เพิ่มมาทำได้แค่นี้เราทุนรอนเรามีเท่านี้แล้วก็ทำได้ครบครันดีแล้วเวลาก็เหลือเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลือนี้ไปคิดหาคนอื่นงานกับผู้อื่นจึงเรียกว่าไม่ดูดายและขนขวายเพิ่มเติมอีกด้วยในตัวงานเองในแวดวงเพื่อนฝูงหมู่กลุ่มถ้ายิ่งกว่านั้นเลยไม่ดูดายก็กว้างออกไปจากหมู่กลุ่มของเราไปช่วยเหลืองานข้างนอกด้วยอีก นั่นก็ยิ่งพัฒนากว้างขึ้นไปอีกถ้าเรามีทั้งกำลังสมรรถภาพมีทั้งเวลาที่จะเข้าไปทำได้ไปช่วยเหลือได้นี่มันจะขยายออกไปนี่เป็นสองประเด็นง่ายๆในความขนขวายและดูไม่ดูได้ในเชิงของงานก็อธิบายไปแล้วแต่ต้นไงในเชิงของงานอธิบายไปแล้วแต่ต้นจะต้องงานนี้ไม่ใช่ทำตัวเราเองกลายเป็นคนเราก็ทำทั้งวันแต่เราทำเป็นคนจับจดเป็นคนสังกตายทำเป็นคนที่ทำยิ่งเสื่อมยิ่งไม่ได้งานงานก็ยิ่งน้อยได้ประสิทธิภาพน้อยลงหรือว่างานก็ไม่ได้ทานแต่ว่าเหมือนเราทำแล้วก็ไม่เคยพิจารณาตัวงานอีกว่างานแล้วเราพัฒนาดีขึ้นไหมเจริญขึ้นไหมพัฒนาขึ้นมันต้องพัฒนาได้นะงานเนี่ยทำมันจะเกิดความชำนาญเกิดความสามารถที่งานนี่จะทั้งคุณภาพดีขึ้นทั้งปริมาณมากขึ้นทั้งทำได้เร็วขึ้นจะอธิบายเสริมว่าโยมเขาถามนี่ไม่ได้หมายถึงที่เขาถามนี่โยมว่าถามนี่หมายถึงเชิงของงานนะว่างานก็ขนขวายอยู่ก็ทำอยู่นั่นแหละก็อธิบายไปแล้วในเชิงของงานก็คือว่างานนี้เราจะต้องพิจารณาไตรตรองมีวิบังมีมังสาว่าเอ้งานนี้นี่เราทำเนี่ยเต็มที่แล้วยังงานนี้ดีกว่านี้ได้อีกไหมถ้าได้ไม่ได้ดีกว่านี้แล้วได้เท่านี้แต่ดีเท่านี้แหละมันดีกว่านี้ยังไม่ได้อีกหรอกยังไม่มีปัญญาทำให้ดีกว่านี้ได้ก็ดีที่สุดก็ทำให้ดีที่สุดนี่แล้วมันได้ปริมาณจะทำเพิ่มปริมาณได้มากกว่านี้ไหมถ้าเพิ่มปริมาณได้มากกว่านี้ก็ทำบอกว่าเพิ่มปริมาณไม่ได้หรอกไม่มีทุนจะซื้อวัตถุดิบมาทำให้เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ทุนร้อนได้เท่านี้อ้าวก็ทำเท่านี้เราก็จะเวลาเหลือทำได้ดีตรงนี้เต็มที่แล้วใช้พลังงานก็สุดละหมดละพลังงานเราก็มีเหลือและปริมาณที่จะทำเพิ่มทุนที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาทำปริมาณนี้เพิ่มอีกก็ไม่มีมันได้เท่านี้อ้าวเวลาก็เหลือก็หาเวลาไปช่วยผู้อื่นต่อไปหางานอื่นเพิ่มเพราะว่าเราก็ว่างขึ้นประสิทธิภาพเราสูงขึ้นเราก็ขนขวายอื่นได้อีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ดูดายด้วยขนขวายด้วยแล้วงานมันก็มีจำกัดเท่านี้แต่ถ้าเผื่อว่าเอ๊ะงานนี้เนี่ยทำได้ดีกว่านี้อยู่นะเราก็ภาคเพียรคิดคนทำให้ดีกว่านี้ขึ้นพอดีกว่านี้ด้วยแล้วก็ยังเพิ่มปริมาณได้อีกเพราะว่ามีทุนร้อนเพิ่มบอกว่าเอาทุนร้อนวัตถุดิบจะเอามาเพิ่มงานเนี่ยเพิ่มมาอีกสิเนี่ยทำเต้าหู้เนี่ยโอ้ยไม่พอล็อกวันละ500กิโลเอามาเพิ่มอีกไหมเอาหาวัตถุดิบมาหาถั่วมาอีกเพิ่มวันละ2อีก200กิโลเป็น700กิโลเพราะว่าเรายังมีแรงงานเหลือคุณก็เพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณในการขนขวายงานก็เพียรอยู่แล้วในการของธรรมะก็คุณก็ซักซ้อมงานนั่นแหละซักซ้อมงานเนี่ยคุณก็จะทำทั้งงานน่ะถ้าเราเองจิตยินดีงานเพิ่มขึ้นก็ยินดีงานที่มีปริมาณมากขึ้นยินดีงานที่จะมีงานหนักมากขึ้นแต่เราก็ยังทำได้โดยที่เราไม่ทรมานตนไม่กินแรงอะไรเราก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็ต้องรู้ฉลาดเพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องของการเจริญในเรื่องประสิทธิภาพตัวเราเราก็ไม่เกิดจิตที่ว่าโอ้โหมันมากแล้วนะมันเหนื่อยนะมันลำบากนะเราก็ไม่มีจิตท้อแท้ท้อถอยมีแต่จิตเจริญมีแต่จิตแข็งแรงมีแต่จิตพัฒนาสู้ได้หรือกับสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่เกิดความรำคาญเราไม่เกิดความหงุดหงิดไม่มีกุกุจจะเราอยู่กับหมู่ฝูงที่ร่วมทำงานเราก็ประสานได้ดีเราก็มีจิตที่เรารับได้วางได้ปล่อยได้หรือช่วยกันได้เพื่อนฝูงเราก็รู้เหลี่ยมรู้มุมคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้จริตนี้คนนี้อย่างนี้เราก็รับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงเตือนติงกันได้ก็เตือนติงติงเตือนติงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีอื่นจะเตือนติงเราเองก็จิตใจของเราก็ไม่เกิดอึดอัดขัดเคืองวางได้ปล่อยได้ไม่รำคาญไม่ลำบากสิ่งเหล่านี้ก็อ่านจิตใจตัวเองสิมันย่อมมีเนี่ยนะทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องขององค์ประกอบของงานทั้งหมู่ฝูงที่จะทำงานร่วมกันเป็นผัสสะทำให้เราเกิดการพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีด้วยเจริญไปทั้งสองส่วนเลยทั้งโลกียะทั้งโลกุตระไปด้วยกันหมดเขาบอกว่าเขาเพียรอยู่แล้วนั่นแหละก็ต้องตรวจตราตัวเองว่าเพียรอยู่แล้วคุณเพียรอะไรล่ะในอธิบายไปแล้วสองในง่ายในหนึ่งในของงานในหนึ่งในท่าเชิงปฏิบัติธรรมในยะของงานเราก็ต้องค้นขวายพัฒนางานให้มันเจริญขึ้นจริงหรือเปล่าเราทำนี่มันก็เท่าเก่านั่นแหละคุณมันก็เหมือนเช้าชามเย็นชามหรือเท่าเก่าหรื ช่วยก็เก่าด้วยแย่ก็เก่าด้วยทำไปสักแต่ว่าทำแล้วก็ของก็ไม่เจริญเท่าเก่าด้วยซ้ำไปของก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นหรือพัฒนาของขึ้นอยู่นี่ความเจริญของงานสรุปง่ายๆของพัฒนาขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณนี่คือตัวเรียกสั้นๆคุณภาพก็ดีขึ้นมาลึกซึ้งซับซ้อนวิจิตรขึ้นของมันดีขึ้นคุณภาพของเต้าหู้ก็ดีขึ้นอะไรขึ้นรักษาไว้ได้นานขึ้นรสชาติดีขึ้นเนื้อหามีประสิทธิภาพมีธาตุอาหารได้มากขึ้นสูญเสียน้อยลงอะไรก็แล้วแต่นะคุณภาพมันดีขึ้นปริมาณก็มากขึ้นนั่นคือพัฒนาตัวเนื้อหาของงานคุณก็ชำนาญขึ้นคุณก็มีความสามารถที่ทำได้ดีขึ้นนั่นคืองานเจริญของงานส่วนเจริญของธรรมธรรมะเราก็ปฏิบัติกรรมกัมมันตะอาชีวะนี่แหละปฏิบัติกรรมกัมมันตะอาชีวะนี่ก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ละเอียดประณีตสุขุมแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีทั้งประณีตทำให้เกิดจิตหงุดหงิดเกิดจิตเกิดรำคาญกิเลสเกิดมาแทรกได้ทั้งนั้นแหละหรือแม้แต่บุคคลนี่แหละยิ่งอยู่ด้วยกันกระทบอย่างเงี้ยมาถามจะทำยังไงหมายวางไม่ได้เนี่ยโอ้โหท่านองค์นี้ทำไม่เรียบไม่ร้อยเลยเราต้องเก็บผังอะไรต่างๆนานาเราต้องมาช่วยดูแลทำไมนะไม่ฉลาดไม่อะไรนี่อะไรต่างๆนานาเราก็จะรู้จักเพื่อนจักฝูงมีบางทีไม่เท่านี้เขาเองเขาถือว่าเขาดีเขาซัดเราด้วยซ้ำไปเราก็ซัดให้เราก็รับผัสสะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะรับมือนี้ไม้นี้เรามีวรยุทธ์พอเลยโอ้ไม้นี่หมัดนี่นะเราก็เข้าใจแล้วเราก็รับหมัดรับไม้พวกนี้ได้อย่างดีโดยไม่เกิดจิตฟูกิเลสหรือมีจิตมีกิเลสเราก็รู้ตัวเราก็ละลดกิเลสเหล่านั้นปรับตัวได้นั่นก็เป็นตัวปรับปรมัตถ์ก็มีเหตุมีปัจจัยพวกนี้เป็นปรับปรมัตถ์ในตัวงานก็เป็นในตัวมันดีทั้งนอกทั้งในได้พัฒนาทั้งนอกทั้งในจึงได้เห็นว่าคำสอนพระเจ้ามรรคองค์8นี่มันครบครันหมดทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นคนด้อยสมรรถภาพไม่ได้เป็นคนเสื่อมคนต่ำตรงไหนเลยและจริงด้วยปฏิบัติธรรมมีผัสสะเป็นปัจจัยนี่มันเรื่องจริงเห็นทนโทษอ่านออกจริงไหมล่ะอ่านมีธรรมวิจัยกิเลสออกจริงมีวิธีการสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำให้กิเลสลดได้จริงคุณทำได้ถึงขั้นที่อธิบายนี่หรือเปล่าเท่านั้นถ้าทำได้เลยนะเอาตัดคอกันก็ได้ทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่ทำไมเจริญแล้วให้ตัดคอจริงๆด้วยเอาก็พวกเราเนี่ยต้องช่วยกันเมื่องานมันมากเขาต้องรับผิดชอบมากงานหนักไม่มีคนไปช่วยมันก็ไม่ได้นี่แหละคือความไม่ดูดายอันนี้มันน่าจะไปเสริมเป็นนุนไปช่วยกันบ้างคนนั้นคนนี้ก็จะได้เพลาจะได้มีเวลามานั่งฟังทำมากขึ้นหรือไปเวลาไปทบทวนอ่านบ้างฟังบ้างแม้ไม่ได้มาฟังสดฟังแห้งอะไรก็ยังดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเกื้อกูลกันช่วยกันมีจิตใจกว้างจิตใจกว้างอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นความเจริญของปัญญาเป็นความเจริญของผู้ที่มีใจกว้างเผื่อแผ่เกื้อกูลเราช่วยอันนั้นช่วยนี้เราก็จะได้ช่วยคนนั้นเราไปช่วยงานทำงานอันนี้กับคนนี้คนนี้ก็จะได้มาประโยชน์ทางธรรมอันนี้อะไรเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันโอ้โหซับซ้อนในเรื่องพวกนี้มันเต็มไปหมดแหละเอาละเดี๋ยวจะต้องเทศก่อนฉันอีกนะสรุปก็ไม่ต้องสรุปอะไรมากมั้งก็มีเวลาอะไรต่อเนี่ยถึงเวลาก็ค่อยใช้วิธีเปิดให้ถามพวกนี้เราจะได้เอาเรื่องจริงเรื่องอะไรพวกนี้ลึกซ้อนขึ้นมาพูดไม่งั้นอาตมาก็ขยายเป็นหลักบางทีก็พอเข้าใจอยู่แล้วขยายไปก็รู้ทฤษฎีหรือรู้หลักการมากขึ้นแต่มันไม่ตรงกับตัวปฏิบัติเพราะปฏิบัติมีปัญหาเนี่ยเวลาถามเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจพวกนี้เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน สุดพุทธมองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมฉุดโลกที่โศกสมดับประทุมด้วยพระธรรม ันทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย